kunisikia. Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka nasahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama yani tukuwazaga. Vipi nyumbani? Hali ya mumeo na wana na anti Shani washibwaga. Kile kidonda changu cha roho bado kinanitia tabu. Najitahidi kukaza roho ila nadhidisha adhabu. Tena silayu bo nasubiri maajabu. Maumivu yangu yajapata dawa. Ama shida zangu